سورة نساء آیات نمبر دے یو سل پینز پنزوس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سورة النساء پدې کې اصلاح د معاشره وا صورت په درې حصو تقسیمو کې یو انسان دا غوالي چې ز خپل معاشره سمکم د خپل ملک اغه نظام په دین اسلام بدل کم نو هغه د صورت النساء د کې او هغه د رایج کې خلقو ترمنزا واقع پدې کې د معاشره اصلاح دا او راضی په د معاشره اولو شپک پنزو سو پنزو سیاتونو کې د کورانی د اصلاح دو پاره شپال ساکا مفصل بیان کلو پاگی تفسیر کرده ہو پا دوی مئیسا که اتا احکامو پا مین دو بادشاہ دو حکومت او د خلکو ترمینزا نا هم پی تفره ہو بیادری مئیسا شروع و پایی که بیان ددره و ڈلو مومنان منافقین اهلی کتاب مومنانو ته زواجرو ټول صورت کې په 15 آیاتونو کې منافقانو ته زواجرو ټول صورت کې دروش آیاتونو کې اهلی کتاب ته زواجر دي په ټول صورت کې یو ویش آیاتونو کې اوله یې سکه داري کتاب او زواجر بیان شوی دولس پدی سکی دالی کتاب و زواجر شروع ریس علقال الکتاب نا نو آیاتونو کی زواجر یو بدا سوال کی علی کتاب پتا باندی چه یو موجزہ پیش کا ایت بی قرآن ان غیر آزا اترازون پا مختلف طریقو کریو کلبوئی منگ بتاو منو چه داو کے پیغمبر تم ویلو چې دا نور دو ټوټه کې ها دارنګي څنګه چې صالح علی السلام ته ویلو چې دا اوخه د دې کټ نه اوخه پیدا شي مونږ به منو هر یو امت د خپل پیغمبر نه مطالبه کړی دی به تورې زده وینات الله وی د موسی علی السلام نه چې کومه مطالبه کړو وا هغه ټول کې لوی وا چاگه ویلو منگ تزم منگ ربو خوایا پاغی عذاب راغلے اوس با مو یه تاو منو خو کدا دے اوکلو آن دا دے اوکلو دارنگی آغا وادی ما تے کڑی وی آغا دسخی عبادت کڑی ہو ناکار وی ناگانی کڑی وی اوس داغی نور اغا ناکار صفتونو د اهلی کتابو بیانې چوادی ماته کړوي کفر کړي او انبیای وجل داغې پزلونو باندې د ناکار کارونو په وجه الله مهر را لګولیو یو سل 55 آیات وګورئ وبما نقضهم میثاقهم په سبب د ماته ولو د دی وادو خپل لرا وعده کړو نو هغه ما ته کړو وعده سوي سورته مائده د لسم آیات وګوره او پسې سورته سورته المائده آیات نمبر 13 پای کې وعده کړو فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه په سبب دو ما تولو دو دی وادو دا احکام دا اللہ لرا دا اللہ حکم نو وادی ما تکڑی وی لعننا اوم لعنتیان کلمنگ دی لرا و جعننا قلوبهم قاسیا زن اللہ وی ماولا ترکلیو و سمچ دا اللہ حکم نسوک ما تی زدن و عنادن اللہ دا غزل توری پزرو لمور دا جباریت وی وکفرهم بآیات الله دارنگی قاسی عالم له تور کړو وکفرهم بآیات الله او په سبب زو کفر د آیاتونو د الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق او په سبب زو وجلو د پیغمبرانو لرا به جرما انبیاء وجلو به جرما وقولهم قلوبنا غلف او په سبب د وینا د دې چې زمنګا زلونا غلفن په پردو کې دي ګور داغه اهلی کتابو کې دوه قسمه خلکو او اکثر په دې کې پویو يهودو نو سوارا يهود ویلو چې زمنګا زلونا ډک دي د علم نا غلفن ستا علم ته موږ محتاج نه یو بقره کې موږ دې معنی کړی و قلوبنا غلفن زمن زرنا ڈک دی دے علمنا اوعیت للعلم فلا نحتاج الى علمکا زمن زرنا ڈک دی دے علمنا ستا علم تا من محتاج نیو دامن دکدو پانی ویلی جاتی وازی مولا پوی راغلے در سنکے و سبکو نوی دامن با نوائیو دامن گا ستورا وقتو نو تلکلو جماعتون مدرسو کے دا اعتراض با اہلی کتاب مولیان کئی تا چید دن کار کے ته چې د الله دی کتاب دعوت پېښ کې نو دوی وایي دا یو ځای ته مولا راغلي دا موږ درسونه نکو وقا وقلوبهم وقولهم قلوبنا غلف موږ محتاج نه یو سائلم تا او د دې معنی تایز ما خودلې د سورته مؤمن اخری آیات فلما سورته مؤمن اخر وګوره تاسو التم ذکر کړئ سورہ مومن آیات نمبر 3 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ارکل شرال دیتا انبیاء داغه په دلائل پیش کړو پیغمبرانو نو فرحوا بما عندهم خوشاله شوهي مشوره خوشاله شو په علم چې د دې سره د علم نه وې د سره علم دی علم خو کده نو ما سره دی خوشالي وکړه د پاغه علم د معاش د دنیا باندې چې په کم باندې انسان ژوندۍ تیرې د خوراک او اسکا کوته خملاوی پائے لکه نن سبا ډاکټر انجنیری سنسي د غلول علوم ها دارنګیا هغه علم باندې خوشاله شو چې هغه علم دو عقاید او باطل او زایغو یا علم فلسفه یا علم منطق یا غا علم د سحر علم د جادو پاره خوشاله شو و تاسو له خوله د قران علم دی اوسموي ما سره خود قانون چو علم دی ما سره خود صرف او د نحو علم دی ما سره خود منطق علم دی ما سره خود فلسفه علم دی قران یوازې پڑھا پاره سکو ما سره داسې علمونه موجود دي فرحوا بما عندهم من العلم خوشاله شو پاره واته پاره خوشالهږي زه په قران علم خوشالهګم او الله وي په دې خوشالي وکا لکه سوره یونس 55 آیات کې براشي فبقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ په فضل د الله چې قران دی او په رحمت د الله چې توحید او قران دی او بذالک الله وي په کار چې په دې خوشالي وو کې خلک فَلْيَفْرَحُوا تُغْفَرُوا بِمَا عِندَهُمْ کې د الله وي په فضل الله فَلْيَفْرَحُوا بِذَالِكَ خوشالي په قران په کار وو دی ما سره خدا سے علم دی دا سه د میراث علم ده ما سره خود د علم ده ما باول کې دا نور دورم کول د میراث د ادب د قران د دورونو مخکې ما به دا دورې کول د میراث دورو مې کوله د ادب دورو مې کوله څو کتابونو په کې د نحو مو خو بیا څه کسانو یې راوې کوم ته په قران ها درس کې نو ډېر وخت چې قران مې وروړو حاغه ته به ما قران مې یو دا دوره بیا غلې مزه ورکړې وې دا که دا اصول دې کوم ته قران مې ډېره خاله ارس مې پرې خو دا مې اصل شیخ قران درس وې دا دوره تفسیر ولسمه تلسم دس چې زمنګ را روان دي نه مخکې زما به د صرف او دغه دورې وي د میراث ادب اجاتهم رسلهم بالبينات هغه باندې من خزانستړې کړې فروخ اصل علم دار تر مرګ پورې چې بده کې موجود مشغول یو سو پورې باندې کې مشغول یې وروړه کو اوشه سلمو قاضی مبارک می خری رنج در تحصیلی منطق می بری سلمو قاضی دی ترخ کنی اولی چه یاد نشو می بزیوی سا غجی دی ترخ کنی اولی چه یاد نشو چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان سو پور بداغ علم کی مشغول ای دادا منطق علم دی دادا فلسفی علم دی منگا غم ویلی دی چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان راشدان بکل علمو که کنا چند خوانی لوح دل از پل شیطان بشو ای مدرس درس قرآن هم بگو زلدی دا شیطان دا بولو نصفا کا ټول کال پک شیطان پنجوالی دی دا غلطو سیزونو کی مبتلاوی راشدان لغنده دا قرآن او دا حدیث علمو مکا دا او خیا داس دغه خلک خبر شي د قران او د حديث نه ملغلرو نه سړیا ته خو د دینه خلک خبره خو اصل شي خو قران او حديثو چې دا غینه خلک خبر ک په طالبګری کې هم دا وېما نو چې مولا شو نو بیا به وېما نو چې خبر کینو بیا هم د خلک راځینو ته به ته بیا دا غزه نه وین وروره قران او سنت فرحو په دې خوشحالي پکارو فرحو الحمدللہ که خلق په نور سو خوشحالیږي نو موږ د قران په درسونو خوشحالیږو فرحو بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا بيستاجون الحمدللہ موږ داسې خلق تیارو چې ګنټه یو نیمه ټول قران مقصد ویلې شي ته داسې خلق تیارو چې په ټوله ګنټه نیمه ګنټه کې د ټول صرف او د نفع خلاصه ویلې شي منطق ویلې شي ګنټه کې موږ داسې تیارو دیر وحکم ویلی شي لک وحکم ویلی شي نو یو دا اغا یهودو بوی یا وقو قولهم قلوبنا غلفا وینا دا غی چیز منگا زرنا غلفن پا پردو کری ستا علمو تنکو جیگی منگ امیانیو منگ جاہلانیو منگ پوک دوک دو عربو کسو باندی نپویوگو منگ پل وزی پکو سبحان اللہ الحمدللہ امیان بداوی منگ پل وزی پیتا پریدا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون من قبل وزفه تبريدا سورة حامم سجد 5 نمبر آيات كده راضي بها نو ته چې دا الله دی کتاب بیان کې نوستا مخاطب امیم راضی نه پویوګو په درس باندې نو سلکینو من امیان یو مولا و مخاطب راضی وای دا موږ د کدو پانی ویلې دي دا ته چې اواز درسونه کې نو دا موږ شل دې ښکاله په دې جمعهتون مدرسو کې سکول و تعالی غ معلوم دي تاسو کول بل تبع الله علیها بکفرهم بلکې مور والے دی الله دا غي په زړه باندې په سبب د کفر دا غي الله و اصل وجدالا چستا پر مامور لګوله دې ته ایمان رولې الا قليلا مگر لګه زمانہ ها نؤمنو بباز و نکفرو ببا یا په لګو احکامو چې باز منو باز نه یا لګه زمانہ آل عمران کی تیر شو امنو بالذی انزل ایمان نور پاکتا چې موږ راغله و جهنار پاول درس کې وکفرو آخره لعلهم يرجون او آخر درست واپس شئی سار مومن او مازیگر کفر چه دیتا دا خپل دین سپک شی یا فلا یومنون الا کلیلا نو ایمان نرولی دی مگر لک کسان لگ و کلیل من عبادی الشکور قرآن موی کلیل ما یومنون و بی ایمان اهل کتابو که ډیر کم خلک ایمان وروړي لګ ډیر کم حکمونه مني چې داغه د مقصد دی نو هغه مني اوس موږ یې داسمه مبارکه نه دي کنه واسطه بارکې نه خو تا د ځان د پاره کنو و بی کفرهم پا سبب دو کفر دادئی و پا سبب دو وینا دادئی و مریمی بہتان نازیما بدنام لویا لوی بدنام پا مریم لو گولیو چی سنگا بی خاوند بچے پیدا شو و قولیم انا قتلن المسیح عیسا بنا مریم او پا سبب دو وینا دادئی چی بیشک منگو جلے حضرت مسیح عیسا علیہ السلام زید مریم رد پا نسواراو باندے ابن مریم دے ابن الله نده رسول الله ده اولد زنیه نده یهود ویدا ده زنان پیدا ده زکه خپلاری نشتا الله وی رسول زما ده نو رسول هغه پاک انسان کې دی شي وما قتلوه وما صلبوه نده وجل دی عیسی علی السلام لره وما صلبوني فسل کړي غلرا ولکن شبه لهم لیکن اشتباه وکړی شو دی یهود او تا درندی صالح سلام او بل سړی باندې دی یهود او تا شوبه پیدا شو چا ډیرم چې غواړي چې زستاسو ملګری ما وې تاسو سره راغلی ما فلانې ما وې تاسو وې اواغه لال کو اواغه زره زره کو هغه باندې الله دی صالح سلام شکل واچاو خوش ولکن شبه لهم دې دولس کسان د نشو وې څوک په دغه اخلاص عیسی علی السلام ته وي او الله ورې بن کړ عیسی علی السلام ته الله او چت کو چت د کمري سوریش او چت شبرا او دې کې چې کم دې ناکار او مزرو دی عیسی علی السلام بارکه پاغه باندې الله شکل د چاوا چاو عیسی علی السلام اگر دې چې غواړي چې زنی مې عیسی از تاسو ملګری وې نه ته یې اغه زره زره کبار چې وته دا نو یې دا خو یو لسیو او موږ د نشو دولسو موږ خپل ملګری وځره او عیسی علی السلام وځره ولکن شبه علم اګه اشتباه اوسم روانه ده یې عیسی علی السلام مله کو ژوند دی لري مرستاسو يهود وا دا شک او شبه کړو وا تاسو ما غاسه شکونه کوي به شکا عیسی علی السلام ژوند دی لري یقین سر قرآن وی شک مکو پدے کی ولیکن شبه لهم و ان اللذین اختلفو فی بشکا کسان چه خلاف کرے دی پوجل دیسا علیہ السلام کے لفی شک من ہو خامخا پشب کی دینا مولانا روم یو واقعہ نقل کرے دا دا یو مثال پیش کرے دے دا یو فقیر بادشاہ اغه چلو غالي فقيري د ګردي داسي نو یو معتبر کور ته راغلی دی بادشاه دا معتبر سره په دې چې روټي ګډیر پریشان کی یره وې دا فقير وغه زمنګ دي کوسي له راځي او منګه تنکړیو کور یې اډه روکو چې دوه روټي پخې کوي په دوالو کې زهر واچوي دوکه کولی په هغه کلو په دوالو کې زهرو فقیر خوشاله شو چې دوه روټي مال ملاو شو چې کله وګه کېګم دا بوخرم بچولو به اوسم فقیر داغه زین روان شو د دې بادشاه دوه زامن ښکار ته تللی دي او ښکار کوي نو ښکاری سره چې ښکار کوي نو هم منډ ډېری وي نو هغه سکیږي وګه کېږي ډېر فقیر بادشاه روان دی پاغلار د بادشاہ دا زامن مخې ته شو وې فقیر بادشاہ و کې شو کسره سره یې راکا وې مازر حسین سوز نشته خو یو دوک کولی دی یو کور راکړي په ډېره خړه دا کور ک کولی چې د کم کو نه دالکان وو نو دوک کولی یو ورکړه یو ک کولی یو وګړو بلبل چې وې خړه د فقیر مخې ته هغه دواله مړو شو لته ټکې فقیر حیران چې تاسو شو یار خله ما نه دی خولري یاره خلک راغی چې فقیر تا د بادشاه زامنو وجل وینه ما خنري وجري و کی شو ما نه ککولی واغستې دا او ککولی څنګه چو خاله نو هغه لته وټو کول عمر شو وزا د کم کو نه تاله ملا شو دا خو د بادشاه بچی دی فقیر راغی کوریو د کو نه کور د بادشاه دا کونو ته ملاو شو چې د کم کونه دغه دوا الکانو ها نو نارو وې چې دا اسم سه حکایت من کسی نه بیانو واقعات چې دا دغه څه شوی دي نه دا سه یو مثال من بیانو لکه په صرف نه هو کې خلق مثال بیانې ضرب زید و عمرن زید لګیدلې او عمر وهلې وای کنه ضرب زید و عمرن یو کله دوستانه تاسو کو ویلې چې دا عمر یې وله والي دي وېده استاد سره ولینو دوستانه چنه وره وره زه به تشتو تش براته وای دا ځکه والي او یو کوم نور څه راتنه سره ورو دي دې ځکه وا چې دې تشتا الګه ضرب زید و عمرن دی باندې نو خدای او نفس مثال بیانې د فاعل او د مفعول مثال بیانې ضرب زید و عمرن ټکول دانه چې هغه لګیدلې زید و عمر ټکول په کو دال یا په لړګي باندې دا نفس یو مثال بیانې نو دا مولا روم وې هاوې دا قسم نه بیانو دا نفس مثال بیانو چې دا یو مثال یو واقعیا شوی دا دانه چې یو واقعیا شوی پلان دې کې نه یو مثال لې چې دا څه کار سو کینو دا غي انجام دغه سي معنا غلط کار مکوا دا غلط کار انجام مسو ګرځي غلط وګړي ګرځي با او مکنا کوې د بل سړی پلار کې ستانه وای کنه دا غي بچته ستا په غزه باندې سو ګرځي لار وو ګرځي نو ته په پریوجا کوي کې بل چاته ډغه نه مکنا دوغلی مکنه کویان مکنه پرې بوځي پکې نه یعنی د بل چا د تباہی او د راغورزولو کوشش مکوي مقصد داره ولی که چا د چا د خرابولو د راغورزولو کوشش وکړه الله به اک اکس پر راغوزار کی تاسو ګوره وګوره سوچو او سکیږي په دې ملک چا چې د چا د خرابولو کوشش کړي دی الله څنګه تباہ کړي او تباہ کړي دا نفسی حکایت او کسی نیدی ویدا میسی مثال پیش کو منگا ما لهم بی من علم الا نشت دی دی لرا پا دی بانی سا علم پا کم چیسا علیہ السلام دی و جلی دی سا علم و سر نشت پا دی الا تباز ونی مگر تابداری دو گمان گمان پس روان دی وما قتلوه یقینا او نه دی وجلې دی دی سال سلام لرا یقینا په وجلو یقینی روح المانی معنا کوي په وجلو یقینی نه دی وجلې قران ما قتلوه وما قتلوه یقینا نه دی وجلې دی اغل را په وجلو یقینی سرا برف تو چې نه دی نو څه شو چې نه دی نو څه شو چې نه دی وجلې ها سید بچا څه شو بر رفعه الله الی دغه سي بلکی پور تکړه اگر الله په طرف د خپل ځان نو په طرف د خپل ځان ځان سره اوچت کړي ځان سره د الله سره د بادشاہي په سمبالي نه دغه کی مفسرین خېخه ترجمه کوي بر رفعه الله الیه بلکی پور تکړه د الله الی هغه مقام مقررته چې الله ته معلوم دی چې کم زیره یا بر رفعه الله الیه بلکې پورته کړي اگر الله اغزه عزت منتا چې دا الله په نسبانه اغزه عزت مند نو اغزه ته پورته کړي یا بر رفعه الی موضع پورته کړي دا سجه ته لا یجری علی حکم احد من العباد چې نه جاری کیږي په اغزه کې یو حکم د بندګانو اغزه ته اوچت کړي چې پای کې د بنده حکم نه چریږي پوښګر اغزه ته پورته کړي چې پای کې د بنده حکم نه چریږي او دا هو زمينه دا روح ته روح پورته کړي نه روح او بدن دواړه یا بر رفعه الله الیه بلکې پورته کړي الله عیسی علی السلام الیه ببدنه و روحه سره د بدن او د روح نه ببدنه وروحه حیا بدن او روح دواړه پورته کړی ژوند دي بس هغه مقام ته پورته کړی دی چې الته دا چا حکم نه چلیږي په بندګانو کې ارزه کې چې دی والله عالم ولیک الته دا چا حکم چلی دی نو خلکو به پاغم فتو دا چا له ګولوا دیشت ګرځي چې عیسی علی السلام دیشت ګرځي نه نه الله عیسی علیہ السلام دا سزه ته اوچت کړي چې پازه کې دا حکم نه چلیږي بر رفعه الله الیه بلکې پورته کړی اگر الله آسه مقام اوس پوښوي کنه وجل نه دی انی متوفیک و رافعک الیا و مطهرک وکان الله عزیزا حکیما د لا غالب او حکمت والا الله په دې پورته کولو غالب دی او حکمت دې په دې کې چې ولې اوس پورې ژوندې ساتلې دي دا الله یو راز حکمت دی ومن اهل الكتاب و ام من اهل الكتاب ان فماندما ډېر معنی صرف یو دوه معنی کوم نشته بعضی د اهل کتابونه ان فماندما او ان یا ان نافیه نشته بعضی د اهل کتابونه الا ليؤمن النبي مگر ها مخا ایمان بروری بی پر عیسیٰ علیہ السلام بانے قبل موتی مخد مرد دی عیسیٰ علیہ السلام نا پدوارو کے زمائل چاہتا راجی دی عیسیٰ علیہ السلام تا پر عیسیٰ علیہ السلام با ایمان روری مخد مرد دی عیسیٰ علیہ السلام نا اسی عیسیٰ علیہ السلام جون دے رہے ایمان بروری مخد اغد مرد نا یا بانشتره بازی داری کتابونا مگر ایمان بروری بیهی پر عیسیٰ علیہ السلام بانے قبل موتی مخی دم مرگ خپلنا یعنی دی چملی گی نو دی عیسیٰ علیہ السلام پا پیغمبر با پاغب ایمان روری یاد نبی علیہ السلام ویوم القیامت یکون علیہم شہیدہ او پورد قیامت شبہ دائی نبی علیہ السلام یاد عیسیٰ علیہ السلام پا دیبانی شہیدن گواہ پدوی به عیسی علیہ السلام گواہی کئ لکه سورته انا سورته مائده اخیر وګورئ یو سل اول سمایات سورته مائده اخیر رکو ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم مانو ویلی دی ته مگر هغه چې تا حکم کړو ما ته الله پاره چې عبادت وکړ دا الله چې زما استاد سورب دی الله تا ما ته په دې حکم کړو ان عبود الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا او مزه په دې خلقو باندې نگران موجود الله ز په دې خلقو گواہی کوما شهیدن ز په گواہی ما هو تر کوم وخت پورې په گواہی ما دومتو فیهم سو پوری چومزو پدے کی موجود فلما توفیتنی ارکلا چی پوروا غستا مال را اللہ برا نو کنتا انتر رقیب علیم توفی بماند پورل دا غستلو سرا انی متوفی کاز پورا غستن کمتا لر برا نو کنتا انتر رقیب علیم بیا به ته گواهی ته بیا الله خبردار پوره فابی ظلم من الذين هادون په سبب د ظلم دا کسانو چې یودیانو حرمنا عليهم طيبات حرام کړو موږ په دی باندې پاک سي زنا قهرن اغه چې په کوم پابندو پاکو نو اغه په ما بند کړو حرام نو ما په بند کړو پاک سي زنا د وجه زما د حسین په غیظ او ته غصو ما وحلت لهم چې حلال کړی شو د دې لپاره اے حلال او حرام نو خو په دې ما هغه حلال بن کړیو د وجه زما د حسین په دې باندې ډیر سيزونه په الله بن کړیو لکه سورته مائده کې او نام کې برداشي واپس صدم عن سبیل الله کثیرا او په سبب د بندولو د دې الله د کتاب نه ډیرو لرا ځکه دې زما د کتاب نه خلق بن کړیو وسم چې کم مولا کم پویا کم پیر دا الله دی کتاب نام منه کولو کوشش کوي نو الله و په بعضی سيزونه حلال بنګي هه وای دا لکه دلا فروټ خنري دلا خوراک خنده دلا غوړی خنري دلا چینی خنده دلا غوخه خنده دلا چر خنده ارته پون شو نو سکه اسه کدوري او بوله ور کوای شون بزغه نن دا پاک په الله بن کړه داسې بيماري او ته پیدا کړې چې الله په پاک زونه بن کړی دی ښا پوه او بسدهم عن سبيل الله د معتبر خلکو خوراکونو ګوره په دې څه کاغه چیز کې بيماره چی خانه ده الکه روټي موټي خزنه خو پټېګم وګغه وه مال خانه ده ول مال خانه ده چې تلسه غري سیو مال خنه ده کله مال وي خنه ده ها موږ چې سلو پنځه ک پچې د دې نس کړي اگړې مونږ ته وي مونږه وې دا په هغه چار سه کې خرس کده خو نعمتونه د الله دي الله پاغي پاک شي زونه بن کړو ته وجه د ظلمونو نه چاغي ظلمونو او زیاته کړو د الله کتابي بن کړو د الله ديني په خلکو بن کړو نور ظلمونه کړو نه الله پیغه زونه بن کړی دي اوسم د شمع مالک یاد لولو د کارخانو مالکان چې دي کنه نمونه کم کم بیادو دا غي چې کم مالکان دي اکثر سیټان پاغي خوراک بندي صرف معمولی غوندي شیره خوري ها معمولی ام د جوارو غړ په بندي ها غړ په بندي خواګه په بند را فروټ په بندي دا باز چې صورت د دین خلاف کوي او بیا پالی کتاب او خود دا بند من و بسدهم عن سبیل الله کثیرا واعظه مردبا په سبب د اغستنو د سود اوسم چې سوق د الله د دین خلق منه کوي سوق سودونه کوي وقد نهو او تاکید من کړی شو دا غینا الله ما د سود نه من کړیو چې سود بن کوي ما د دین نه من کړیو چې ما د کتاب نه به خلق نه من کوي وعقلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خوراک د ایمان نو د خلکو لرا په باطل طریقو باندې د خلکو مالونه به خلل په باطل طریقو د رشوت په طریقه ها د حیو او د بل په سيزونو باندې په غلطو طریقو به د خلکو مالونه حاصلول سوره توبه کې 34 نمبر آیات کې برایشی یا ایو الذین امنو ان کثیر منل ان کثیر منل څنګه دي ان کثیر منل احبار والرهبان یا لره کنه کله کله غلې شم تاسو امتحان نه ان کثیر منل احبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويسدون عن سبیل الله ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل قران ذکر کې اسوته نساء دیکم تیر شو یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل په باطل طریقونو خلک مان الکه وي پرونه به چاپ کړی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه مدرسې دا چاندا اوس دا میاش دی بل میاش کی چټیاں کیږي بیا ګوره دا مدرسو نه خلک به خوشي کارخانو ته بزی جمعتون ته بزی اعلان نه وکي اره تر طالبان دی غټه مدرسه دا آبادی دا قرضدار دی مدرسینو قرضی دی دادی زادی لنګره لاریس نشته د قران در اره د قران بس حافظان شته ها حافظ نه د قران د توحید اواز چا کړي په دې مدرسه کې حادثه د الله د کتاب د چا درس کړي نه مونږ هي پس کو نه یو د سی پاره زمونږ وفاق سره دی هغه مونږ وایو الله اکبر هلته دوړې له یو طالب راغې د یو زینا بیا اوس د نور ملګری را ما بچ دا مسائل بیانول راغې بدرنګ قلم به خوري کونی او ماته به قتل تاسو وګورئ راځي مختلف حضور ان شاء الله بیا ما به ما ته پوسو کوه ما لکه وېره زما هو د مدرسو کې ډوره وخت تیر شه اوسه پورې زه د توحید په دې مسلو زه پوهنم مصرف قانون چا دا صرف دی نحو دی کله یو کتاب کله بل کتاب دا درجه دا او دا دا مسلې خو ما چرته عمر کې مدرسو کې اصلا نه وي دغه مولا یاد خو نه دي دا خلکو مناسب تباره دا د به سبا د الله تر بار کې څه پیش کوي مدرسې شته طالبان شته لولو طالبان ډیر په زلګونو په لګونو طالبان دي نه غي نه خبره ما یې زمو خو کوم ډیوټي دا وځستاله هغه ته اعلانم چې ته ماشاءالله څنګه په دې مسلو تفصیل کې بیان کې ضرورت کوجیږي حواله کې آیاتونه کې تایید کې احادیث پاغه کې زمونږه زهران شو چې دا خو څه عجیب کتاب دی په پوینو وي اسه وي موږ حفظونه باز به کې حفظان براشي او حفظونه کړی دي صرف الفاظ هم یاد کړی نور د مقصد نه خبر نه وي روړه مقصد نه خلک خبر کا حوا تدنا دازګه خو موږ ته پریدینه چاغې د مقصد نه خبرې نو بیا موږ ته غوسکیږي حزم موږ مدرسو ته بیا راځینه و یاره الکه ګورې کال تلال بیا داخله نه ورکو هغه ته پته ده کال تلال نو بیا زمانه خپلېږي یا بال ته پاتېږي یا بشته بل ځای نه بیا ځي وازه کته هو ته سخودري نه دی کنه مونږ چې چرته زینو زیاره مونږ سره درس کوه تا ته مکمل ازادي را وا اتدنا للكافرين منهم عذابا اليما او تیار کړی مونږ د پاره د کافرانو د عذاب دناک. اوس صورت ختم شو په نه آیاتونو کې زواجر د اهلي کتابو بیان شو ها او دولسو آیاتونو کې پاول یې سکی یویش آیاتونو کې زواجر اهلي کتابو ته بیان شو. اوس هغه اصول د ایمان ذکر کوي او مقاصد اربعه او د صورت ته تمه بیا کوي. اب ان شاء الله سبا وایو.